الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لذلك خاص خطاب لإيمان والتا يا أيها الذين آمنوا مخي آياتونو كي ردو پر ربا او سود کافرو چې ربا حلال غني نو سیمان والا ته خطاب کوي دارنګه یو وهم پیدا شیو چې مخکې الله فرمایل چې چاته نصيحت راغې د رب د طرف نه او دې آینده بن شو نو فلهو ما سلف لهو ما سلف یو دا چې کم مالونه د سود مخکې د تحریم نه د قبضه کړی دي کنه داغه حساب نشته خدای احتمال پکې ومو چې کوم مقدار لا قبض شوی نه دی لیکن په ذمہ د قرضداري پاتې دی ناغه هم جایز دي نو دی آیات کې دازه احتمال رد کړي چې کتا پیسې په سود ورکړي دي اوس دا حکم معلوم شو نو سود بناخ لګوري صرف خپل راس المال باخلي ځکه ایمان والا ته خصوصي خطاب کو یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اے غ کسانو چې ایمان هم راوړل دي اتقوا الله یرو کې دا الله نه دا الله نه ويریګې دا خبره هم نه دارنګ دا الله د عذاب نه یرو کې تقوا فتواتو می او تقوا من عذاب الله مرادی او زرو ما بقیا من الربا او پریک ده ما بقیا من الربا هغه مال چې باقی پاتې شوی د سود نه کم باقی مال ستاسو پاتې ده هغه پریک ده اخلی ما ولی ان کنتم مؤمنین زکه چې تاسو ایمان والا وردا معنا مکو چې کچته یې ایمان والا چې کچته یې معنا د ایمان کې او شک شو بیا حالانکه الله خطاب چاته کوي ایمان والا ته کوي کنه نو ان په معنا د از دی از کنتم مؤمن زکه چې ایمان والا نو ګوره دا الله د حکم خیال وساته ایمان والا غیله تیزی ورکول مقصد دی چې دا راتون کې حکم ومنه ګوره ته دی وځنه تقوا پامر سره ذکر کړه چې تقوا الله اشاره ده چې د سود مال پرې خودل د ځان د پاره سبب د وقایې د بچ کېدو دی او دا به تا د جهنم د اور نه بچ کی ما بقیه من الربا کې دوه احتمالات دي یو دا هغه مال چې په ذمه د قرضداري دی نو د ربا د مال نه باقی پاتې شوی او دویم د دینه مراد د ربا غ نورې طریقې دي چې عام ملکونو کې جاری دي نو دواړه مراد دي ضرو ما بقیا من دراهم الربا یا ضرو ما بقیا من طرق الربا پریک دی هغه چې باقی پاتې ستاسو د مال د سود نه چاته سود وروخته دی اوس ته حکم معلوم شو چې سود کو حرام دی نو پریک دا یا پرې دی هغه لارې د ربا د سود ډېرې لارې دي او ډېرې طریقې دي چې په هغه طریقو خلق هغه سود اخلي د سود کاتې کوي ان کنتم مؤمنین کچته دا ان من کو معنا د ازوانلو نو دا شرط بیا را تاکید د پاریخه او د مقاتل رحمه الله روایتو چې ان په معنا د از ده یا دا سی ویل شي چې اول خطاب کې ایمان د جبه مراد دی یا ایها الذین آمنوا اغه کسانو چې تاسو ایمان راوړل دی په جبه او فلفظ د مؤمنین کې رستو ایمان د زړه مراد دی نو بیا ان په دې مقام کې شرطی غستې شي په هغه صورت کې فإن لم تفعلوا نو ک تاسو نہ بندے گئے نہ کوئی اداکار مانا دا سود نہ بندے گئے نہ فاذنوا بحرب من الله ورسوله نو خبر شے پجنگ دا اللہ او دا رسول دا اللہ او دا رسول پجنگ باندې خبر شے مانا دیکھ شدید تخویف دے کنا اگر مسلمانانو تا چر تحریم نہ او دا حرام دو دا سود نہ رستم سود کئی نہ فإن لم تفعلوا مراد د فعل نه ترک دی معنی که تاسو پریښودل د ما بقیه د ربا ونه کړو او دارنګې پریښودل د نفس ربا هم سود هم پرې نه ښودو امام رازی رحمه الله وی مراد دا دی چې تاسو اقرار نه کوئ بیا په تحریم د ربا معنا تاسو ربا ته او سود ته حرام نه وایې نو فاذنو د اذن نه مراد علم دی یا استماع د غوږ کې خودل غوږ کې دی یا پوه شئ په جګړه د الله او د رسول داغو دا که په باره د کافرو کې ناغی خو ظاهره ده چې سود حلال ګڼي نو مراد دا دی چې دی سره قتال کول پکار دی ځکه د الله او د هغه د رسول د حکم خلاف کوي اکه چې ته ایمان والا دا کار کوي نو بیا پکار دی بادشاله چې کله مسلمان بادشاهي چې غی سره هم او جنگیږي لکه د باغیانو په شان دی دا غی حکم د باغی دی ښا دلته مظهری لیکلی دی خپل تفسیر کې چې کیدی شي سود خواره داسي چې د غی ډله مضبوطه وي پکار دی امام لا چې کیه نه ایمان بادشاله او چې دروي توبه وباسي او کفرس کا اغثر دل دا طاقتور دی او بادشاہ په دې قادر نه دی نو دې د باغی په حکم کې دی جنگی کی بوسره تر سو پورې چې د الله حکم ته نه راګرځي دی لکه نه جنگی کی بوسره فازنو به حرب من الله و رسوله لکه دا شو هرو کې قباحت خو نه دی لکه بادشاہانو ته وی تاسو ردی پیشبندیو کې غوري یاد ساته کدا اونشي نو ملک بدن خراب شي ځکه په کم ملک کې چې سودونه چلیږي د سود کاتې چلیږي ملک تباہ کیږي حدیث راغله او مسند احمد کې د عمرو بن العاص رضی الله عنه چې نبی له سلام وی هغه وی ماته خپل اورید سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول هغه فرمایل ما من قوم یظهر فیهم الربا الا اخذوا بالسنا دا چې قوم نشته چې پای کې سود سرګن شي او بیا پاغي قحط رانه شي خامخا او پر عزیزونه بګرانیږي هوش روبا گرانی برازی خواه روز ترازه باشه گرانی گی بده خلقو بانده او اما من قوم یظهرو فیه مر روشا الا اخذو بر رعبه او کم قوم که چه رشوتو ندیر شی کنه ناغ قوم دلشی بغیرت شی روب که رازی رو دشمن نیری گی خواه دیر جگل بیا پاتی نشی دیر جهاد پاتی نشی ده کافر سره دا دلتوب ده که دیو جن را دی چه دا رشوتو نواله ده او ملک بدمنی او دارنگه قحط سالی د سیزونو ګرانېدل دا وی د سود د وژن را دي چې سود ما قاتې ډېری شي په ملک ها وین توبتم کتا سو توبو ویستا فلکم رؤوس اموالکم نستاسو د پارا اصل د مالو نستاسو دې مانکم مال چې دی ورکړل دی قرض نه هغه باخلې صرف هغه ستا حق دی فلکم رؤوس اموالکم راس المال وته وي لا تظلمونا تاسو به ظلم نه کوئ چې سود اخلې ولا تظلمونا او تاسو به ظلم نه کیږي چې تاسو خپل پیسې واپس درنه کی معنا تاسو به ظلم نه کوئ چې اخذ درې باو د سودو کې په تاسو به ظلم نه کی تاسو کومې پیسې د ورکړې دی بدر کوي استا حق دی کنه نو رسول مال کې بتا باندې ظلم نه کیږي او کله کله داسې وشي چې یو سړی له قرض ورکړل شوی دی او هغه سړی غریب دی نشته وسره الله حکم کوي انتظار وته وکنه څنګه وایما یو سړی داسې دی چې پیسو والے دی پیسو وسره شته بیم نه درکې نو دا غزان الله حکم دی بیا خدا غره چې څنګه دسته نو وین کان زو اوسراتن دې ته وی تعلیم د اخلاق په معاملې کې په معاملې کې د اخلاقونه کار واخلې بد اخلاقی مکوې نن کا الله تعالی مال درکړې نو سبا الله ستانه غستیم شي الکه څنګه چې نن اغستا پیسو ته محتاج دي ستانه قرض غسته دي نو سبب ات داغه پیسو ته محتاج یا د بل چا پیسو ته محتاج قرض باخلی نو دا خیال ساته و ان کان زو اسرتن او کوي دا قرضدار تنگ دستا فنظرتن الی میسرہ نو لازم دی پتا سو مهلت ورکول داغه تر سانتیا پوری علیکم نظرتن الی میسرہ نظر انتظار ته وی تاسو باندې لازم دی چې هغه ته انتظار وکې داغه تر مالدارې پوری مالدارې نه مراد دانه چې ډیر مالدار شي او چې دوره پیسې ول راشي چې ستا قرض ادا کول شي نو بیا ته مطالبه وکړه او دا ډیر لوی اجر حدیث کې رضی الله عنه صحیح مسلم کې حدیث راځي ابو هريره رضی الله عنه نبی صلی الله علیه و الی وسلم یو موخه کې فرمایل من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرہ چا چې په یو تنگ دستا سانتیا راوستا نا الله به دنیا او آخرت کې پاغا سانی را ولي ها احاديث راغله مسلم کې عبد الله ابو مسعود رضی الله عنه روایت کیو چې ملائک الله راولې گل یو سړی د روح تاغستو د پاره داغه د مرګ وخراغی هغه سړی داسې و په ژوند کې چې دکانونه او مالدارو نوکرانو وسره غریبانانو به د سوداګان وړي خو د خپل نوکران پوې کړو چې کوم سړی غریب دی او تاسو نه سودا وړه نو چې هغه سره وشي بیا به درګي تنګوي به نه او که کم کس غریب تنگ کنو ما سر و بیا نوکری نکی ده نوکری نبی لرکو ظاہره ده چه انتا ده مالی کڑرو نو کسان براتر دیر با پکی دا چرالو چه غی سر باڑو بیا سمینو نو اغبوی دا پیده وطا ماب شو وطا خنور گناهون اکڑو سه جرمون تیشوی دی فرائزو کتی کوتا حیر آگلی دی غلطه با تیشوی پی ملائک راغلو نو اغی وی په بوزو یې جهنم ته دغه ډېر بدکار سره یو وګوره دا غلطه کړې دا غلطه کړې دا غلطه کړې نیولې دي اوسه ملائک پکې داسیو چې غوي نه دا ډېر خسړې وو دنیا کې خلکو سره خسلوک کړې دي نو د سره سختې معاملې مکوي الله جل شانو حکم را لګو چې تجاوزو انحو د زنه پټډ شي غوته نه کې مال حیا راځي چې د دنیا کې په خلکو آسانتیا را اوسه زما په مخلوق باندې زه په دګرانی راولم پرې دی دا جنتی دی دا دور اوچت مقام دی ښه دا صحیح روایت ته یادوم ځکه قرآن کریم دا غي تفسیر حدیث کې راځي کنه فنظرتن الی میسره الله و انتظار و تو کتنګوي مو غریب ښه چې بیا شرمې یې وای یې ټکې یا د عزت کې دا ګورډر لوی جرم دی نن کته مال والا دولت والا سبال الله ستانه دا غستیم شي تب څه حالي بیا او انت صدقو خیر لکم او خیراتی پری خودل د دغمال غره دي تاسو د پاره کچ ته ډیر غریب دی نشي در کول الله وی خیراتی ولا ورک کنه خیرات میرات بنه کې تا قانون کې خیرات نشته وان تصدقو به ترک راس المال خیر لکم معافی وته او خیراتی پری خودل تاسو غتا دمال خیر لکم غره دي تاسو د پاره هم په دنیا کې هم په آخرت کې غره مطلق ذکر کنه نو مطلب داره چې قرضه معاف کول قرضداري ته دا صدقه ده دا لوی خیرات ده او غرواله داره په نسبت د مهلت ورکولو چې مهلت ولا ورکه چې رستو به راکی رستو هغه غریب سره خو غم شته کنه ولې چاړې پسر ولاله د خامخا به تاسو را هغه د پرمند تر لوي نه هغه غم ته ډولر کوي به یې مار ته معاف کړي چې کله الله سمې در کړې ده گزاره دې سمادنه پرې ده وته خیر لکم غره به تاسو د پاره وین کنتم تعلمون کای چې پویګم دا شرط اصل کې قید دی د پاره د خیریت معنا فرق د خو او بد په علم سره معلومیږي کنه چې چا سره علم او پوي اې دا شرط صرف د ترغیب د پاري ا د تعلمون نه مراد بیا معنا مصدری ښه معنا کتا سو علم والے چاوي مفعول پټه معنا ان کنتم تعلمون فضل التصدق علی الانذار کتا سو تا دا معلومی چې خیرات ورکول په نسبت د دې چې توله مهلت ورکه غور دی نو دا غوره دی غوره هین خیر لکم تاسو لپاره غوره والے دی نو تخویف دی خو دی تخویف کې مقصد ترغیب دی ښه چې واتقو یوما ترجعون فیه الی الله واتقو یوما دی تیر شوی حکم باندې عملو کې خصوصا ځان د سود نه بچ کې او د تنگدست سړي سره گزارو کې په مهلت ورکولو یا په خیر بخلو غته تصدق کولو په غو باندې واتقوا يوما يروا كيد عذاب ذا سروزنا يوما مطلب صحیح عذاب يوم یا مقصد په گدای چې د حساب ذا سروزنا او رجوع ال الله رستو ذکر کوي کنه دا په قرینه ده او یریګه دا عذاب ذا سروزنا ترجعون فيه ال الله چې پیش بکلی شیطان سو پاږي کی الله تا او بغرزول شیطان سو پاږي کی الله تا مانا تاسو به پیش کوي دې د پاره چې سوال وکړي کنه محاسبه به تاسو سره نو یې رګه غوري او ثم توفا کل نفس بیا با پور اور کړې شي هریو تنتا ما کسبت بدل د هغه عمل چې کړې ده قوم لا یظلمون پدی بظلم نشی کې ده مانه ورځ را روانه ده کې دې شي نن تا بل ته معافي کړې ده هغه مقام کې الله تعالی ته معافي وکړي تا جرمونو د سره سم نه دي پلو جرمونو تو گورا او پلو غلطو تو گورا نو کی دیشی چه سبا اللہ تا ہم ماف کی نن تا داغا پا بندگانو آسانی را وستا سبا با اللہ پتا آسانی را ہوئی یا ایوہ الذین آمنو اذا تداین تم بدین داغا اوگت آیت دے آیت المداینہ وستا ہوئی دیر اوگت چلی گی مخکې حکم شو په انفاق فی سبیل الله او په دې چې سود پریک دی سود مکوي نو په دې کې یو وهم راته چیرې او سړی د الله په لار کې خرچي کوي او سود نه کوي نو ګنی مال به کمیږي نو الله وی حلاله طریقه د مال زیاتولو شته غو کنه تجارت وکا کسب وکا مال ګټه په حلاله طریقه د چا باندې غړي رزق او ذکر کوي حلاله طریقه د زیاتوالي د مال سره د طریقې د حفاظت نه دارنګ مخکې منه او شو د سود نه چې هغه ذریعہ د فساد ده نو اوس د فساد نه د بچ کېدو لپاره په معاملاتو کې نورې طریقې ذکر کوي کنه د ربا او سلم صورتونه یو بل ته نږدې دي په ربا کې مخکې مال ورکوي او په سلم کې اومي لیکن ربا حرامه طریقه ده نو اوس حلاله طریقه ذکر کوي بیا سلم دې ته وي چې خلک وایي سای می ورکړه کنه پیسې مخکې ورکی او هغه شیرستو مبیع رستو ورکوي دا جایز دی ځکه کله سړی مبیع مخکې والی پیسې رستو ورکوي لکه عام کاتی چې موږ دکاندارانو سره کوو او قرض یې داغو نو مبیع سودا خو د مخکې غستره چینی ګړه او پیسې به رستو ورکوي کنه او په نیټه ورکوي چې میاش پس پیدا کوم نیټه او پکې پکاري وره بغیر د نیټې نه نه دا جل تعین به خامخای چې میاش پس پیدا کوم دوه میاشتې پس پیدا کوم درې میاشتې پس پیدا کوم تعین به وي نو دا جایز وه دارنګه دام جایز وو چې وسړې بللا پیسې ورکی وته وی لکه مال به ګور رستو دا سیز راکې چې ته بیا سلام وې پکې پیسې مخکې ورکړي شي وي نو دا جایز وو نو دا غا مالی معاملات او مسائل د مقام کې ذکر گئی د دوو آیاتونو کې تقریبا سلور دیرش مسلې ذکر دي ښا نو دې آیات کریمه کې موږ وره تقریبا پنځه مسائل مخکې غټ غټ ذکر گئی هغه پس بیا یو شپږ رستو نور ذکر گئی شپږ مسائل نور بیا هغه پس نور مسائل ذکر دي نو د آیات کریمه ټول خو کېږي نه خو صحه ده پوری چې موږ ویل شو نه غزه پوری به وو ان شاء الله یا ایها الذين امنوا شاه عبد العزيز رحم الله لیکلو آیات کې پنځه شاحکام دي فقہی خو سوچ چې به وکې کنه نو بیا د دینم ډیریږي ګڼ دی پکې تقریبا اتی شاحکام دي په دې آیات کې یا ایها الذين امنوا اچ نره نره مسلې پکې بیا تر لری پورې زینه بیا په سلګونو مسلې دي خو مسله نه دا بیا کومره دا چې غیته اشاری دي او بیا صحیح حدیث کې راغلي دي ښا یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین کله چې تاسو معاملہ کوي یو بل سره د قرضې تداینتم بدین د دین مالو معاملہ کوي یو بل سره تعاملتم معاملۃ یجب فیه دین فی ذمه احد المتعاقدین مظهری تاسو داسې معاملہ کوي یو بل سره چې پای کې د یو تن په ذمه قرض راځي خامخا یو طرف ته قرض راځي کنه کله دکاندار نه سودا کې مبیع مخ کې واغسته سودا داغه ته قرض شو او کدی اغله پیسې مخ کې اور کی چې مال بشیر اکی رستو نو دو ته قرض شو او قرض معاملې یو طرف ته پکې قرض ده اوس دا چې دا هر قسم معاملې ته شامل دي کشه لګیو کډيري او دا قیمتي پیسې یو کو سودای بلدا چې رستو الله حکم کوي چې فقط بوه دا بلیکه الى اجل مسمى تر نیټه مقرره پوره فقطبوه نو ویلیکه کله چې نیټه مقرره پوره معاملې او بل سره کوي د دین پکې راضی په یو تن باندې نو دا خامخالیکه فقطبوه بعض علماوی امر د استحباب دی بعضی امر د وجوب دی رسو عامر را روان دي علماوی احناف چې دا د استحباب د پاره دي او سنور علما دی غوی نه دا د وجوب د پاره دی کې بهتره خبره دی چې بای صورتونو کې د پاره د استحبابي بازي کې د پاره د وجوبي کمزه کې چې جګړه نه پیدا کیږي دواړه متعاقدین یو بل پیژني په یو بل اعتماد شته ناغزه کې صرف مستحب قدر لدی لیکل او کمزه کې چې جګړې احتمال دی لکه دې زمانه کې دا ډېر دی ښا نو پاغه دې کې ګورې لیکل لازم دی دې لپاره چې خبره به وټه شي کا فقطبوه نه الله وی ویلي کې ښا بلدا چې دې مقام کې تداین مجازن جزاء او بدلی ورکول ته ویل کیږي ل لفظ د دین نه دا معلومیږي چې دا معنا مجازي مراد نه ددلته ځکه به دین نه وي قرطبي وي وي دین قرض عبارت ته د هر هغه معاملې نه چې یو د عوضینو پاره کې نغدي او بل عوض پکې قرض ابن عاشور وي چې دین مؤخر ته عوض ویل کیږي عوض ته ویل کیږي دین رستو عوض ته دا رستنه چې کوم دی الى اجلن تر نیټه دا هغه وخت دی چې د یو سیز د پاره او ټاکلی شي مقرر کړی شي چې تر پلان کې زمانه پورې تا ته نیټه ده او دا پیسې به تر راکې. اصل کې لغت کې اجل هغه وخت ویل کیږي چې د یو سیز د انتها لپاره مقرر دی کنه. نو اجل د قرض صحیح هغه دی چې دا هغه یو انتها پر راتلونکي زمانه کې مقرر وي چې دوه میاشتې پس په دریم تاریخ باندې څه مقرر دی کنه. نو بیا په کار دي چې تر هغه پورې به راسه مسماوي متعین تا چې دا غي تسميه شوي کنه. چې تا تسميه او تعین نه دراوسته دا دیم غلطي کړې ده مسمن ته جګړې دي پیدا کیږي بیا فاکتبوه نو لیکای هغه وی لیکای او دا به سوک لیکي نو ولي یکتب بینکم لیکل دیو کی تاسو په کورنه کې کاتبون یو منشي یو لیکون کې بل عدلی په انصاف پکار دادی چې کاتب دا لیکلو کی کلک کاتبین گنو لیکن کی گنو نو بیا دا فرض کفایی دی صرف پدا بانده ولی کفایت نور کسان کولی شی کنه خو که صرف یو تنی چه غلط لیکلو چل ورزی نو بیا دا غد پار لازم دی بیا فرض دی پاگه چه دا لیکل بولکی ولی که دیونه کی برس اکشتنه کنه نا اللہ جل شانوی لیکن کی رخام خالی کلو کی ولی اکتب بینکم کاتبون امر بالام دی کنه لیکل دیو کی ستاسو پا کورنه کی او لیکن کی او منشی ادا لیکل بسنگی بل عدلی فعدل فعدل بانی بلی کل کی خپا انصاف باندی خوا مانا پکار دی چه سنگ او پا کم ترتیب سره معامله شوی دا ام اکا شانتی ولی کی کمی بیشی که پکی دو کو نا اللہ با دیرا گی رئی چه ولی زیاده که سورا پیسی چی پورا لیکل سمرا سودا چی اغا پورا لیکل دورا سودا واغستا و دورا پیسی رد پا زیمه پاتی دی اولا یا بکاتبون او انکار دی نکی لیکن که این یکتوبا دی لیکلونا ان مصدری دی رستو پا تاویل دا مصدر سره گردی کنا لا یا بکاتبون الکتابتا کاتب دی دا کتابت ندی لیکلونا انکار نکی ابا نکی کما علمه اللہ زکا چی خودا نکلی دا اللہ دتا نفل یکتوب لیکل دیو کی کنا ندا کاف تعلیلی دی او دا د لا یا بصره متعلق دی ابن عطیه وی او یادا چې کما علمه الله لکه چې خودنه کړی دا الله تعالی دتا کما علمه الله لکه چې الله دته خول دی نو په کار دادی چې دی داغه لیکلو کی کنه ګوره تر دې ځای پورې چې سوچ کې نو پنځه مسلې ذکر شوي او یا ایها الذين امنوا عنوان داسې کې خودو چې دې طرف ته اشاره وا چې معاملات الشرعيه معاملات په شرعي طریقه باندې چلول دا د ایمان تقاضا ده ک ایمان در کې خدا کار وکه نو یو دا چې کاتب باندې لیکل پکار دي د دې معاملې دا فرض دي بای صورتونو کې فرض کفایي بعضی کې فرض قطعي چې نور کاتبان او منشان کسانی بیا فرض کفایي ده او فرض کفایي کې مسله تاسو ته معلومه ده چې یو تن یې مونږ لري ټول ګناګار شو د فرضو او که یو تن پکې ولي کړه د انور زمو ساقيته شي کنه لکه څنګه چې د جنازي مونږ دي او که فرض که صرف یو لیکل کی نبی هغه باندې فرض قطعي دي چې دا پکې دا رنګ دیم دا چې په داسې وخت کې د جانبینو حاضرېدل پکار دي دواړه طرفونه چې پکار دي چې ناشتي چې معاملہ کې څه غبن رانه شي څه دوکاو څه پټواله رانه شي نو دریم دا چې عدالت هم پکې پکار دي بل عدل نو سلورم دا چې د کتابت نه انکار کول د ضرورت په وخت کې ګناه ده لا یا بکاتبون انکار به نه کوي نو بینظم دا چې کتابت د شرعي علومو نه یو علم ده د دې وجنه الله احسانن داغه نسبت خپل ځان تکړه ده چې کما علمه الله الله وتعالى خود نه کړی ده پته لګی ده دالیکل دا یو شرعي علم ده او دا لکه څنګه چې نارینه کول شي زنانه د پاره ممانعت نشته وره رستو به ان شاء الله بیا وایم الله مالوسی سره روایت دی باب کې چې کوم راوړی دی ضعیف دی کمزوري دی صحیح حدیث دا چې زنانه راغلی و حفصه رضی الله عنها سره چې ناسته وته وی په پلانې نبی له سلام مت وی وې دې تا قدم مو خیال کړه تا چې وته لیکلو چل خول دی لکه څنګه چې دې لیکلو چل وته خول دی نه دا وته مو خیال کنه ناغه بند نه دی چې ګنې دا بند دی او دا ټیک دی چې اسباب د فساد ډیر شیونه کې دي شي دا هم سبب د فساد کې دي شي چې زنانه د ضرورت لپاره بار وروته او دا غیره فساد جوړ شو ځان له خبره ده نو بیا ردی دا علتونه وجنی پیش کول پکار قران کریم چې دلته ذکر کړی دی نو عام ذکر کړی دی نو لیکل دا د الله تر طرف نه یو علم دی پویا ده اچاته چې حاصل شو نو د شرعي علم حاصل کو چې په لیکلو پويږي ها فل یكتب لیکل دیو کی اوس ورپسې نور والیوم للذي عليه الحق او بیان دی کوي هغه سره چې پاغه باندې قرضي هغه دی بیان چې په ما د دور پیسې دي د دې سودا او ليتق الله رب او ير دیو کی دا الله نه چې رب د دې ولا يبخس منه شيئا او ندي کمي داغه قرضين سشي سديم نه کمي ولا يبخس اشاره وا چې پوره په انصاف سره بدا کار کې سوره قرض شي غبلي کې کمي بشي بني دانا چې غبل پويږي نه پليکلو لیکون کې ولګي نه پیسې کمي ولګي داغه سره زیاتې وکړه کنه او کم سړی چې پاغه حق دی هغه د حق بیانو کې حق هغه قرض دی کما نه قرض والا سړی قرضدار نفعین کان الذی علیه الحق کچرتوی اغه سړی چې پاغه باندې قرض دی صفیحن بعقلا او ضعیفن یا کمزوره او لا یستطیعو ان یملا یا طاقت نلری چې پخپل بیانو کی درې کسان داسې دي چې هغه د لیکل بیان نشي کولی یو دا چې بعقل دی پویږي نه معتوه دی صفیح وی ناقص العقل ته تارنګ دې کې مجنون لیوانه او ماتو بوله چې وته مونږ وایو مظهری وغه پکې داخل لی په دې حکم کې سفیه کې سفیه شرعاً محجور دی کم سړی چې نه پويږي کنه نه پوه دی ناغه محجور دی داغه معاملات له اعتبار نشته داغه چې کم ولی دی کنه مثلا پلار دی او داغه دماغ کار کوي زوی ولی دی د زوی دماغ کار نه کوي خلوی سړی دی پلاری ولی دی ضرور د پاره رور دی چې بل رورې د دې وجه نه هغه بد طرف نه دا معاملې کوي دې نه شي کولی ځکه دې محجور دي فقهاو په خپلو کتابونو کې باقاعده باب الحجر ذکر کوي ښا حجر معنی بندیز دی په د باندې او دا ډېر ناکاره سړی چې او سړی لګي ا دې یو بیا عقل او بی وقوف سره معاملې کوي چې خو پويږي چې دې نه پويږي نو یاره بود می ته او کو پويدنه ادا کار مګو دا جرم کړی دی ا بیا چې مولا ځان ته وي یا دین والا ځان ته وي غدا لبو کی چې هغه خو پويږي چې دا سړی د دماغ کار نه کوي یا دې به وقوف ده او هغه لګیو داغنه لیکل میکل کيو ستې اخلي یا په سخرسي دینه روا وکړه په کار دي چې داغه د ولی سره خبرو ته کدي صفيه دي نو شرعاً محجور ده او ضعيفن یا کمزور ده کمزور څنګه وي ډیر بوډا شوی دی غریب یا مرض بیماری پر اغلی ده نو دور بیماری به چې کله کله بیماری دور حد پورې ورسي چې انسان دماغ پورا کار نه کوي سمخه او لا یستطیعو ان یملا یا طاقت نه لري چې د پخپل بیانو کې ولي ګونګې دي یو یا پکې اعیاده خبره پوره نشي کولین خلی یا غجب باندې نه پويږي چې کوم جب هغه کس په پويږي پاغې دي نه پويږي جاهل باللغت یا د طاقت ځکه نه لشي لرل چې جیل کې دي حبس کې دي یا دا چې طاقت ځکه نشي لرل چې بل ځای دي غائب دي د ټولو صورتونو ته شامل کا مظهری ویخه نو ټولو ته شامل لې او لا یستطیعو ان یملہ ہوا یا طاقت لري چې دې بیانو کې پخپلا اوس بس چلی فل یملل ولیه نو بیان دیو کې نائب داغو بل عدل په انصاف داغ نائب براپاسی داغ بیا کسفیه دې کنه بیوقوف دې داغ وسی پکار دې او که ګونګې دې اغل ترجمان پکار دې او که بوډا دې او مریض دې اغل وکیل پکار دې دا درې کسانی دا غره طرف نه ودا بیان یا وسی کوي یا به دا بیان ترجمان کوي یا به وکیل کوي زه صفیح د پاره وسی شو د ګونګي مونګي د پاره ترجمان شو چې داغه ترجمانی وکي کنه ولې خو خبر نشي کوله یا دل تشتنه بل زید یا جب باندې نه پويږي یا جیل کې او بوډا دې او مریض دې داغه لپاره وکیل پکار دې داغه طرف نه نفل یوم للولیه بالعدل ولی دې درې واړو ته شامل نه نو بیان نیو کی نائب داغو بلا عدلی په انصاف دلته شپږ مسلې ذکر شو سوچ به کې سلو شپږ احکام دلته ذکر شو پنځم مخ کې نو یو لسو کنه شپږ څنګه دي یو دا چې کوم خط لیکي پائے کې د قرضداري اقرار لیکل پکار دي ولیم للذي عليه الحق قرضدار دې اقرار لیکي خپل چې په ما باندې دور دي نو دویم په اقرار کې تقوا او احتیاط پکار دي ها ځکه الله یې بلا دارنګي پدې کې هر قسم خیانت حرام دی درېمه مسله ده نو څلورم ده چې د عذر په وخت کې د قرضدار نیابت بل سړی کولی شو دا جایز دی نو پنځم ده نیابت به کله وسی کوي کله به وکیل کوي کله به ترجمان کوي ټول ته حکم شامل دی شپږم ده چې صفیح محجور دی مشرکه هغه په خپل مال او په خپل ځان کې تصرف نشي لګولې په د پابندي په کار ده. د دې وجنه علما د مسلې ذکر کوي ښا نو اس اخوا د گواهانو مسله بیا ذکر کوي چې واستشهدو شهیدین من رجالکم واستشهدو شهیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. دا تر دغه ځای پورې ګڼ احکام دي. دا ټیم بس ټیک دی، دې ځای پورې ټیک دی. او خو بیا اوږدیږي خبره. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله ہمیشہ یرا کوی دا الله نہ وزرو ما بقی من الربا او پری دے هغه مال چې باقی پاتې شوی د سود یو معنا یا پری دے هغه چې باقی پاتې دي د سود د طریقو نه ان کنتم مؤمنین زکه چې ایمان والا او دا معنا هم کولی شي والا غی چې د امنون مخک مراد ایمان په جبه کې چې کچرته ایمان والا نو فایل لم تفالو نو کتا سودا کارونکو مانا دا اللہ نا یرا و نکڑا سودم پرے نکو دو نفازنو بی حرب من اللہ و رسول نو خبر شے پا جگڑا دا اللہ او دا رسول داغ و انتوب تمو کتاسو توب ویستا فلکم رؤوس و اموالکم نستاسو دا پارا اصل دا مالو نستاسو دے لا تظلمونا تاسو بم ظلم نکوئے چی سودق لے ولا تظلمونو پتاسو بم ظلم نشکے دے چی ستاسو مال واپس نکڑے شی تاسو و ان کان زو عسرتن او قیدا قرضدار تنگ دستا فنظرتن نو پکار دی انتظار دا اغتا الامه سره تاغت را مالدار پوری دا اغتا را سانتیا پوری وان تصدقو او خیرات کول ستاسو پاغو یا خیراتی پری خودل دا دغمال دغسلی تا دی قرضداری تا خیر لکم غرد استاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کئی چی پوئی گئے واتقو یومن او یرو که دا عذاب دا داسر وزن ترجعون فیه الاللہ چوب ګرځولې شي واپس بکړې شي تاسو پاغه کې الله تمانه پیش بکړې شي پاغه کې الله تعالی ته حساب کتاب دپاره ثم توفا کل نفس بیا وا پور ور کړې شي هر یو تنت ما کسبت بدل د هغه عمل چکړې دي وهم لا یظلمون او پدی بظلم نشکې دي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا تداینتم بدین کله چې تاسو معامله کوئ د څه قرضې الی اجل مسمن تر نیټې مقررې پورې فاکتبوه نو لیکئ هغه ولیکتب بینکم او لیکل دیو کی په کورنۍ ستاسو کې کاتب یو لیکونکی بلا عدل په انصاف ولا یعب کاتب او انکار دی نه کوي لیکونکی ایتوبا د دینه چې لیکلو کی یاد لیکلو نه کما علمه الله زکه چې خودنه کړی د الله دتا یا لکه چې خودنه کړی دا الله غتا فلی یکتب نو لیکل دیو کی ولیم للذی علیه الحق او بیان دیو کی هغه سره چې پاغه باندې قرضی ولیتق الله ربا او ير دیو کی دا الله نه چې رب د دې ولا يبخس منه شیئا او نه دی کمی د دې قرضینه معمولی څه شی فین کان الذی نو کوي هغه سره علیه الحق چې پاغه باندې قرض دی سفیحن بعقلا بولا او ضعیفن یا کم زوره د بوډاوالی د مرض د وجه او لا استطیعو ایوم اللہ یا طاقت نلری د بیان چې بیانو کی دی هوا پخپلا طاقت نلری د خپل بیان کولو د گونگی که دو د وجه گونگی دی یا پا جبن پوئیگی یا پا جیل کې دی یا غائب دشتنا فلیم للولیوهو نو بیان دیو کی نائب دا غو بالعدل پا انصاف